تیرا نبی کوئی اور ہے، نہ میرا نبی کوئی اور ہے، یہ جو دور ہے تو درود سے، یہ معاملہ کوئی اور ہے، یہ جو دور ہے تو درود سے، یہ معاملہ کوئی اور ہے، میرے آقا جیسا کوئی بھی کبھی تھا نہ ہوگا اے بشر، اللہ اللہ کبھی تھا نہ ہوگا اے بشر، تو کہاں ہے گم ذرا کے سن، یہ درود ہے یہ نزول ہے، نہ تیرا نبی کوئی اور ہے، نہ میرا نبی کوئی اور ہے، یہ جو دور ہے تو درود سے، یہ معاملہ کوئی اور ہے، یہ جو دور ہے تو درود سے، یہ معاملہ کوئی اور ہے، کیوں کھڑا ہے دور رسول سے، یہی نور ہے یہ حضور ہے، اللہ اللہ اللہ، کیوں کھڑا ہے دور رسول سے، یہی نور ہے یہ حضور ہے، جال پٹ جائیں کے روزے سے، اس میں بڑا سرور ہے، نہ تیرا نبی کوئی اور ہے، نہ میرا نبی کوئی اور ہے، یہ جو دور ہے تو درود سے، یہ معاملہ کوئی اور ہے، یہ جو دور ہے تو درود سے، یہ معاملہ کوئی اور ہے، تجھے فکر عالم رنگ و بو، میں ہوں عشق آقا سے باوضو، اللہ اللہ اللہ، تجھے فکر عالم رنگ و بو، میں ہوں عشق آقا سے باوضو، میرا سجدہ سجدہ امتی، تو سراپا ذات غرور ہے، نہ تیرا نبی کوئی اور ہے، نہ میرا نبی کوئی اور ہے، یہ جو دور ہے تو درود سے، یہ معاملہ کوئی اور ہے، یہ جو دور ہے تو درود سے، یہ معاملہ کوئی اور